सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांतिः। मीमांसा दर्शन की 273वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का तृतीय पाद हम देख रहे हैं और इसमें तीसरे अधिकरण तक हमने पीछे देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ संतोष जी। ओम। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 1739 एक हाँ, साथ 3-9 1739 हाँ, भाष्य की दूसरी अनुच्छेद ऊपर से तीसरी पंक्ति हाँ, मध्य से भेदानुलभ्यनात् लंबनात् अनुपलंबनात्। हाँ, ये भेद का अर्थ क्या है यहाँ पर? भिन्नता, अलग अलग होना। हाँ, भेद मतलब भिन्नता, जैसे होती है कि ये अलग है ये अलग है, तो भेद के अनुपलंब होने से प को यहाँ पर जोड़ लीजिए। मैंने उस दिन नहीं बोला होगा, भेद के उपलब्ध ना होने से, भेद के उपलब्ध ना होने से ये अर्थ है। किस किस का भेद यहाँ पर? किसका किसके साथ भेद, किसका किसके साथ में हमारी जो बात चल रही है ऊपर से? तो देखो, इसको इन पंक्तियों को है ना दो तरह से देखा जाता है। एक तो पूर्व आहुति हट गई, हुत द्रव्य व्रीही यानी वो नष्ट हो गया और निवार उसकी जगह पे आ गया, तब एक दृष्टि से देखा जाएगा। दूसरा है क्षणिकवाद वाला सिद्धांत यहां ला करके भी व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो भेद अनुप दर्शनात् अनुपलंभात, ये क्षणिकवाद वाला जो प्रसंग है ना उसमें संगत लग जाता है। जब हम द्रव्य परक अर्थ लेते हैं उसमें यहां लगता है कि कुछ इसको समझने में जरूरी है, कुछ या तो परिवर्तन होना चाहिए, एक पूर्व पक्षी का है सिद्धांतिक का है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो पहले मैं क्षणिकवाद में इसका अर्थ बोलता हूं। न च प्रत्यभिज्ञायते, पीछे से देखिए कि तस्मात् विनष्टः, कि पूर्व क्षण वाला आत्मा तो विनष्ट हो गया, पूर्व क्षण वाला क्षण क्षण में नष्ट होता है, नया नया उत्पन्न होता है, क्षणिकवाद जैसा मानता है। न च प्रत्यभिज्ञायते, लेकिन ये पता नहीं लगता है क्या, तद द्रव्यातिरिक्तः, पूर्व वाला जो द्रव्य था यानी पूर्व वाली जो आत्मा थी उससे यह भिन्न है, ये पता नहीं लगता है हमारे को, सामान्यतः पता नहीं लगता है हमें, तो वही लगता है। क्यों? द्रव्य अतिरिक्त नहीं है, भिन्न द्रव्य, अतिरिक्त मतलब भी भिन्न है। तद द्रव्य अतिरिक्त, तद द्रव्य अतिरिक्त उस, अच्छा न च प्रत्यभिज्ञायते, हमें यह नहीं पता लगता कि तद द्रव्य अतिरिक्त हो, ये उससे अतिरिक्त यानी भिन्न द्रव्य है, यह हमें पता नहीं लगता है। क्यों पता नहीं लगता है? भेद अनुपलंबनात्, उनकी भिन्नता का ज्ञान न होने से। भेद का पता हमें कब लगता है? ये दोनों भिन्न भिन्न है, अगर भिन्नता का ज्ञान होता है तो हमें पता लग जाता है ये भिन्न भिन्न है, अगर भिन्नता का ज्ञान नहीं होता तो हमें पता नहीं लगता कि ये भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न होते हुए भी यदि भिन्नता का पता नहीं लग रहा है तो हम उसको भिन्न भिन्न नहीं कह पाते। ये बात आ गई समझ में? ये क्षणिकवाद की दृष्टि से इस पंक्ति का अर्थ है। हाँ देखिए, इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है ननु अयमेव विशेषो यत एको विनष्टः एको वर्तते। पीछे जो बात कही थी सिद्धांती ने कि नहीं तो तुम विशेषम उपलब्धमान एवं शक्यम वक्तुम, जो विशेष को उपलब्ध करेंगे तभी हम भेद कर सकते हैं। ये बात थी माला और वस्त्रादि कुछ भिन्न पहने हुए हों तो ये वही पुरुष है या दूसरा है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि भाई माला और वस्त्र सहित हम उसको पुरुष मान लेंगे तब तो भिन्नता मानी जा सकती है, पर उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, इससे अतिरिक्त पुरुष देखा जाता है और शरीर की दृष्टि से कथन था। तो कहा था विशेषम उपलब्ध मान ही एवं शक्यम वक्तुम, विशेष हमें उपलब्ध हो रहा तभी हम कह सकते हैं कि भिन्न पुरुष है, भिन्न पुरुष है, न चास्य विशेष उपलब्धते, लेकिन इसका कुछ विशेष तो उपलब्ध हो नहीं रहा है इसलिए वही पुरुष है ये पता लग रहा है, यानी माला और वस्त्र पहने हुए भी। एक बार यहां अजमेर में ही बहुत पहले की बात है कि मैं एक दवाई वाले से दवाई लेने गया नहीं स्टेशन के सामने मदार गेट में, कुछ घटनाएं होती हैं याद रह जाती हैं ऐसी जो कि तू तो मैंने दवाई ली। उस समय मैं 10वीं या 11वीं में पढ़ता था यहाँ पर डीएवी स्कूल में विद्यालय में केसरगंज में, तो दवाई लेके गया कुछ कम थी या कुछ और बात थी, फिर मैं घर आ गया उतने में एक नई शर्ट बनी थी तो मैं नई शर्ट पहन के फिर आधा एक घंटे बाद ही उसी दुकान पर गया। तो गया तो उसने मेरे को देखा, ये तो थोड़ी देर पहले आपके भाई आए थे, मैं ही गया था केवल, मैंने नई नई शर्त थी आया मेरे मन में उत्सुकता है कि नई नई आई है बन के, तो मैं घर जा करके दवाई रख के और फिर पहन करके फिर आ गया। तो उसको लगा कि भाई इसी जैसा कोई आया था, उनको पुरुष भेद लग गया ना, वस्त्र के भेद से पुरुष का भेद उनको प्रतीत हो गया क्योंकि वो मेरे से परिचित नहीं थे। ठीक है थोड़ा देखा थोड़ा सा ध्यान में था, विशेष परिचित हो तो भले ही वस्त्र बदल लो हमें पता है कि भाई ये वही, भेद हम नहीं करेंगे, भेद नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्योंकि विशेषम उपलब्धमान एवं शक्यम वक्तुम, पुरुष का भेद हम तभी कर सकते हैं जब विशेष की उपलब्धता हो रही हो, न चास्य विशेष उपलब्ध थे, इसका कोई विशेष तो उपलब्ध हो नहीं रहा है। अब इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो ये पुरुष को लेकर के बोल सकता है। देखो इस प्रसंग को हम पुरुष को लेकर के कह सकते हैं और उसको व्रीही और निवार के संदर्भ में भी देख सकते हैं, दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। तो बोले ननु अयम एव विशेषो यत एको विनष्टा एको वर्तते। वो क्या कह रहा है पुरुष को लेखन आप क्षणिक वाद की दृष्टि में, वो क्या कह रहा है कि यही विशेष है कि एक नष्ट हो गया और एक विद्यमान है। अब ये आप व्रीही और निवार पे भी लगा सकते हो पुरुष की दृष्टि से, क्या क्षणिकवादी के मत में सिद्धांती कह रहा है कि ये वही पुरुष है, वस्त्र और माला भले ही बदल लिया आपने, वो कह रहे नहीं ये वो नहीं है, ये भी भिन्न पुरुष है, क्योंकि क्षणिकवादी यही मानते हैं हर क्षण में नया नया होता है, वो पिछला वाला तो गया अब नया पुरुष आ गया फिर एक क्षण बाद में फिर दूसरा आ जाएगा, अभी उस भाषा में बोलने लग रहा है। ननु अयम एव विशेषो यद एक विनष्ट है एको वर्तते, और न विनष्ट इति यदि उच्चेता तन्न, अगर आप ये कहो कि वो नष्ट नहीं हुआ है तो बने ये बात नहीं है कि नष्ट नहीं हुआ है, नष्ट तो हुआ है। वो कैसे, प्राग अस्य उपलम्बनात् सत्वे प्रमाणम नास्ति, कि इसके ज्ञान होने से पहले इसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है। जब तक आपको ज्ञान नहीं हो तब तक आप उसकी सत्ता का प्रमाण नहीं कह सकते। प्राग अस्य उपलम्बनात् उसके ज्ञान होने से पहले किसी सत्व में उसके भाव में होने में पर कोई प्रमाण नहीं है। तस्मात विनष्ट है इसलिए यह नष्ट हो गया है। कौन सा नष्ट हुआ है, पूर्व क्षण वाला आत्मा। इसके ज्ञान से पहले इसके भाव में कोई प्रमाण नहीं है, यानी जब हमें ज्ञान होता है तभी वो चीज होती है। अभी जिस पुरुष का ज्ञान हो रहा है वही चीज है, अभी पहले वाला नहीं है, तो इसलिए पहले वाला तो नष्ट हो गया। और फिर कह रहे हैं नच प्रत्यभिज्ञायते थे, लेकिन वो पहचाना नहीं जा रहा है। क्या तद द्रव्य अतिरिक्त, उस द्रव्य से अतिरिक्त, इस पुरुष से अतिरिक्त ये द्रव्य, भिन्न द्रव्य, ये पहचाना नहीं जा रहा है। क्यों नहीं पहचाना जाता, भेद अनुपलम्बना, क्योंकि भेद का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, हमें एक ही जैसा दिख रहा है, पूर्व पुरुषवत ये पुरुष दिखाई दे रहा है, इसलिए पहचाना नहीं जा रहा है आपको। क्षणिकवादी तो चूंकि तत्व ज्ञान कर चुका है इसलिए वो कह रहा है कि हर क्षण में नया नया पुरुष है, और पूर्व पक्षी को कह रहा है कि आप चूंकि जान नहीं पा रहे हो इसलिए आपको अभेद दिखाई दे रहा है। जैसे अद्वैतवादी बोलते हैं ना कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, ये सब द्रव्य भी ब्रह्म ही है। अब दूसरे कहते हैं कि नहीं ये तो अलग अलग है, बोले नहीं आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो तो समझ चुका है नहीं, जड़ ये सब सर्वमिदम खलु ब्रह्म, जो सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है वो तो समझ चुका है, समझ चुका है, और सब आत्माएं एक हैं वो तो समझ चुका है, तो सामने वाले को यही तो बोलेगा, क्योंकि आप जान नहीं पा रहे हो इसलिए ऐसा आप बोल रहे हो। अब पता नहीं उनको किन्होंने पढ़ाया होगा, जो शास्त्र का भिन्न अर्थ लेते हैं ऐसों को भी पढ़ाया हुआ हो उनको। ठीक है, तब इस पे सिद्धांती कहता है, पूर्व पक्षी तो कह रहा है कि ये भिन्न है, पूर्व पक्षी तो क्या कह रहा है भिन्न है, और सिद्धांत कह रहा है ये तो वही पुरुष है। तो बोले कथम तरी चलती थी प्रत्यय थी चेत, बोले आप चल रहा है ये कैसे कह रहे हो, उधर भी कह रहा है वो चल रहा है, इधर भी कह रहा है वो चल रहा है, आप चल रहा है चल रहा है, यानी कोई क्रिया का कथन हो गया कि आप इसको चल रहा है ये कैसे कह रहे हो, क्योंकि चलना किसको कहते हैं, तो वहां तो पूर्व क्षण वाला तो नष्ट हो गया, ये तो नया क्षण वाला था, देशांतर प्राप्ति तो कर ही नहीं रहा है, आप फिर चलना वाला बोल कैसे रहे हो इसको, आपके पक्ष में तो चलना घटित ही नहीं होगा, कथन ही नहीं घटित होगा, चलना तो उसको कहोगे जब एक जो वस्तु यहां थी ये देशांतर को प्राप्त हो रही है, वस्तु तो वही होनी चाहिए ना, तभी तो आप चलना कहोगे उसको, नष्ट हो गई तो ये यहां थी ये नष्ट हो गई, अगली यहां आ गई, उससे अगली यहां आ गई, तो अगली अलग अलग हो रही है, तो आप इसमें चलती शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हो। तो अरे कथम चलती थी प्रत्यय थी चेत, ये चलती का फिर बोध कैसे हो रहा है हमारे को कि ये चल रही है, कह सकते नहीं, हमारे को बोध हो रहा है देखो ये चल रहा है, तो उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, उच्चते देशांतरे संप्रतिपत्ति दर्शनार्थ, क्योंकि देशांतर में उसकी प्राप्ति देखी जाने से, देशांतर में प्राप्त हो रहा है, खोल रहे हैं आगे, तद देशांतरम गच्छत आगच्छत चलती इत्युच्यते, वो देशांतर को जा रहा है और देशांतर से आ रहा है, जाना आना है, इसलिए चलती कहा जा रहा है। तत्र गंता अपि प्रत्यक्षो देशांतरम अपि, गंता जाने वाला भी हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा है और देशांतरता भी हमारे को प्रत्यक्ष होती है, इसलिए ऐसा हम कह देते हैं, तेन गता इति च उच्यते आगता इति च उच्यते, ऐसा हमको दिख रहा है इसलिए हम ऐसा कह देते हैं, वास्तव में नहीं है वो, वास्तव में तो वो नष्ट हो गया है लेकिन हमें ऐसा ही दिखाई देता है इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं। बोले फिर ये ब्रह्म है तो इसको आप जड़ क्यों बोलते हो, बोले अभी ऐसा दिखाई देता है, ये व्यवहारिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है, ये व्यवहारिक ही सत्ता है, व्यवहार में हम कह देते हैं ये जड़ है ये रूपवान है, बोले जी ब्रह्म तो रूप रहित है, इसको आप ब्रह्म कह रहे हो ये कैसे, केवल व्यवहारिक व्यवहार में ऐसा करते हैं कि रूपवान है, वास्तव में नहीं, पारमार्थिक रूप से तो वो निराकार निर्विकार ही है, रूप आदि गुण उसमें नहीं है, बोले दिखता है ऐसा इसलिए बोल देते हैं, वास्तव में तो आत्मा क्षणिक है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ये हो गया। हाँ जी आचार्य जी, इसमें जो दूसरी पंक्ति आई है, प्राग अस्य उपलम्भात सत्वे प्रमाणम नास्ति, तो मतलब अगर कोई वस्तु जब तक उपलब्ध नहीं होगी तब तक उसके होने में प्रमाण नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। हाँ, ये पूर्व पक्षी सिद्धांती को कह रहा है, जब तक तो कोई वस्तु होती नहीं है तब तक उसने, जब तक उसको जानते नहीं है तब तक उसके होने में कोई और प्रमाण नहीं होता है, यानी जानते हैं तो ही होता है, जानने पर ही हम कहते हैं कि हाँ ये है कुछ प्रमाण, जाना ही नहीं है तो उसमें क्या प्रमाण करोगे आप। अच्छा, मतलब जो पूर्व क्षण वाला था वो नष्ट हो चुका है, अभी ये दूसरे क्षण वाला है। हाँ। और चूंकि पूर्व जो नष्ट हो चुका है तो वो है ही नहीं, तो उसको जान भी नहीं सकते, नहीं तो इसलिए वो वही है ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कहना चाह रहे। ठीक है, ये थोड़ा तर्क वितर्क इस तरह के हैं, क्षणिक बात जैसा यहां पर कथन प्रतीत होता है। आचार्य जी, इसी पृष्ठ पर ऊपर से तीसरी पंक्ति भाष्य की, नो खलु अपि अन्यदेव रूपम, तो यहां पर उसने रूप को भिन्न नहीं बताया है, तो जी इसमें ये मेरा पूछना है कि रूप का मतलब कर्म का रूप, द्रव्य तो बदल गया जी, ये सूत्र में है ना, रूप शब्द अभिभागाच्य, रूप मतलब कर्म का स्वरूप, सारी क्रियाएं वैसी की वैसी हो रही हैं, ठीक है, तो रूप का मतलब है स्वरूप, क्रिया का, उस कर्मकांड का रूप जो है वो वैसा का वैसा ही, और नाम भी उसका वही वही वही है। इसलिए द्रव्य के भेद से कर्म भेद नहीं होना चाहिए, ये सिद्धांत कहना चाह रहे हैं। हाँ। जो हम रूप से लेते हैं है? रूप से जो हम लेते हैं याग का द्रव्य और द्रव्य देवता त्याग, तो वो यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। नहीं है ना, तो क्रिया तो वहां पर चल ही रही है ना, देवता वही है, त्याग भी चल रहा है, क्रिया भी चल रही है, द्रव्य ठीक है, द्रव्य बदल गया अब इतना सा है, द्रव्य तो फिर भी है वहां पर। वहां द्रव्य देवता त्याग का ये थोड़ा ना कथन है कि वही द्रव्य होना चाहिए, द्रव्य होना चाहिए, द्रव्य यहाँ पर निवार है, द्रव्य भी है, देवता भी है और त्याग भी है, तो उसका स्वरूप तीनों चीजें तो है यहाँ पर, तो उसको कर्म क्यों नहीं कहेंगे। हाँ, कोई ना कोई तो द्रव्य है ना, ठीक है, पुरोड़ाश तो अभी भी है। अगला जी पृष्ठ 1733 पर। हाँ, भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति के अंत से। हाँ। यथा कृत्वंतरेषु प्रकृति विकृतिषु परस्य धर्माः परस्य न भवन्ति। तो यहाँ पर जी क्या, यहाँ जो कृत्वंतरेषु है तो क्या यहाँ पर भिन्न भिन्न कृतुओं में ले सकते हैं कि एक कृतु की प्रकृति के जो धर्म है वो दूसरे कृतु की विकृति में नहीं जा सकेंगे, उसमें नहीं जाते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। परस्य धर्मा परस्य न भवन्ति माने एक के धर्म दूसरे के नहीं होते, यानी विकृति के धर्म प्रकृति के धर्म विकृति में नहीं होते, विकृति के प्रकृति में नहीं होते, पूरे पूरे पूरे पूरे नहीं होते, यानी उसमें बदलाव होता है ना, जूके तू थोड़ा ना होते हैं, जूके तू हो तो फिर वो तो सारी प्रकृति ही हो जाएगी, फिर भेद क्या हुआ, तो भिन्नता तो होती ही है उसमें, पूरे नहीं होते, ये मतलब है। परस्य धर्म न भवन्ति एवं न काम संयुक्त से धर्म नित्य से भवितुमर्हन्ति, इसलिए काम संयुक्त के पूरे धर्म नित्य के साथ में नहीं हो सकते। पूर्व पक्षी यह कह रहा था कि दोनों एक ही तो हैं, सिद्धांत कह रहा नहीं पूरे एक नहीं है, उसमें थोड़ी भिन्नता है, जैसे प्रकृति विकृति में भी थोड़ी भिन्नता होती है, बस समानता का निषेध नहीं कर रहे, समानता भी है लेकिन पूरी तरह से गुण धर्म नहीं मिल रहे हैं, सापेक्ष कथन मान के करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे प्रकृति के धर्म प्रकृति में नहीं जाते, विकृति के विकृति में दूसरी विकृति में नहीं होते हैं, नहीं जाते हैं ना, सभी विकृति जाते हैं अलग अलग धर्म, प्रकृति के तो खैर प्रकृति में रहते हैं जी, और प्रकृति के प्रकृति में रहते हैं और विकृति में भी जाते हैं। हाँ। अब विकृति के धर्म भी और आगे विकृति में जा सकते हैं, उससे आगे वाली में नहीं, फिर वो तो प्रकृति हो गई, नहीं वो उसकी दृष्टि से प्रकृति है और मूल प्रकृति की दृष्टि से विकृति है, प्रकृति विकृति दोनों है, सापेक्ष कथन होगा वो तो, लेकिन वो प्रकृति बन सकती है, आप ये नहीं कह सकते कि जो विकृति है वो कभी प्रकृति नहीं हो सकती, होती है ना, नहीं मतलब जैसे कि कोई दर्श पूर्ण मास याग है और अग्नि क्या बोलते हैं सोम याग है। हाँ। तो अब ये दोनों प्रकृति प्रकृति याग हो गए, तो भले ही प्रकृति प्रकृति है लेकिन दर्श पूर्ण मास तो सब यागों की प्रकृति है, सोम याग की भी प्रकृति है वो। अब सोम याग में आप ज्योतिष्टोम या अग्निष्टोम जो प्रकृति लेंगे, ठीक है, तो वो एक सोमयागों की प्रकृति है लेकिन उसकी भी प्रकृति कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं इसमें जी। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो विकृति के धर्म विकृति में जो विशेष धर्म बताए गए हैं वो जैसे प्रकृति में नहीं जाते हैं। हाँ। उसी प्रकार से यहाँ पर जो नित्य काम संयुक्त है उसके धर्म नित्य में नहीं आएंगे, ठीक है, उस तरीके कर सकते हैं ना, ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि दोनों दो तरफा कथन है, आप जो कह रहे हो वो एक तरफा कह रहे हो कि विकृति के धर्म प्रकृति में नहीं आते, बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है परस्य धर्मा परस्य न भवंती, यहाँ पर प्रकृति विकृति दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, आप जो कह रहे हो उससे एक ही तरफ लग रहा है, प्रकृति के विकृतियों में। हाँ, प्रकृति विकृति शुक, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को मैं करना चाहते हैं ना, एक तरफ एक पर कहलाएगा पर उन्हें दो तरफा होना चाहिए यहाँ पर, इसका वाक्य रचना से ये पता लगता है, वो आप जो बोल रहे हो उसमें एक तरफा तो संगति है, दूसरी तरफ वो व्यवहार में नहीं आता है जी। प्रकृति विकृति में अगर हम प्रकृति के विकृति ऐसा अर्थ लें तो है? प्रकृति विकृतिषु जो है, प्रकृति की विकृतियों में, हाँ, प्रकृति की जो विकृतियां हैं उसमें, अच्छा मतलब विकृतियों में परस्पर धर्म नहीं जाते हैं, प्रकृति विकृति जो प्रकृति की जो विकृतियां हैं, तो विकृतियां कई हो गई, प्रकृति एक थी विकृतियां कई हो गई, उन विकृतियों में परस्पर ठीक है, शाब्दिक दृष्टि से तो कर सकते हैं, है हाँ उन्होंने किया है, उन्होंने द्वंद्व ही करके किया है। ये भी विकृति है वो भी विकृति है और इसमें परस्पर नहीं जा पा रहे हैं ऐसा। तो लेकिन यहां जो है ना, एवं ना काम संयुक्तस्य धर्मा नित्यस्य भवितुम अर्हन्ति। देखो ठीक है चलो, इसमें वाक्य रचना में हम कुछ करें, मूल तात्पर्य तो ये सिद्धांत ये कहना था हमारे को। देखो हमारे को दृष्टांत तो समझ में आ रहा था, उसको समझने के लिए जो दृष्टांत दिया वो नहीं समझ में आ रहा है। तो ठीक है चलो, जब हमारे को दृष्टांत ही समझ में आ गया तो दृष्टांत की आवश्यकता ही नहीं है। दृष्टांत में जाकर के क्यों उलझ जाए, और हमारे को नहीं स्पष्ट हो रहा है। चलो दोनों हो सकते हैं, दो तरह से हम देख रहे हैं, अब इनका ठीक ठीक क्या अभिप्राय है वो विचारने की बात है। ठीक है, लेकिन आचार्य जी कई बार ऐसी जगहों पे ऐसे भी तो होता है कि हमें दृष्टांत तो समझ में आता है लेकिन अब दृष्टांत दिया होता है वो हमें पता नहीं होता है, तो लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। जैसे किसी ने कोई बात बोली तो वो दृष्टांत से हम उस बात को भी समझते हैं, मतलब दृष्टांत को समझते। वो इतिहास की तरह से बताया जाता है, ये देखो ऐसा होता है, वो दृष्टांत दिया जा रहा है, वो अपरिचित ही दिया जाता है, ये देखो वहां शास्त्र में ऐसे कहा है, लेकिन वो व्यक्ति तब मानेगा उसको दृष्टांत जब पहले उसको समझाया जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो बिल्कुल नई चीज है, जैसे नई चीज है। और ऐसा शास्त्रों की दृष्टि से होता ही है कि देखो जैसे वहां पर किया गया वैसे यहां पर भी हो सकता है, वहां लेकिन निश्चित होना चाहिए, वहां फिर विवाद नहीं होना चाहिए, उसको समझाएगा वो कि देखो यहां पर ऐसा हुआ है, और वहां भी फिर वो प्रश्न खड़ा कर दे नहीं जी यहां भी हुआ है ये क्या पता है, तो फिर वो भी दृष्टांत नहीं रहा, फिर उसको भी सिद्ध करो किसी और दृष्टांत से। ठीक है चले आगे। हाँ स्वामी जी, षोडश उत्तर सप्तदश शतम 1716 पृष्ठ संख्या तत्र अधिकरणमस्ति स्मार्तादीनाम अपि उपनयन उत्तर काल कर्तव्यता अधिकरणम 1716। अत्र प्रश्न कि उपनयन कस्यचित् विलंबेन भवति तो तस्य कृते पाप पुण्यम न भविष्यति। तस्य कृते पाप पुण्यम, नहीं पाप पुण्य तो मैंने अलग ढंग से बात कही थी। नियम आदि अत्र वर्तन्ते न। देखो यहां जो इन्होंने कहा है पहले तो उसके बारे में बोलेंगे, क्या कि स्मार्त आदि जो कर्म है वो उपनयन के बाद में किए जाएंगे। आपने पूछा कि भाई किसी का उपनयन देरी से होता है तो ठीक है देरी से किए जाएंगे, वो हमने देखा भी था कि भाई 8 साल 11 साल 12 साल ये है, ठीक है ये अंतिम सीमा है, उसमें न्यूनाधिकता हो सकती है, तो जब किए जाएंगे क्योंकि वो निमित्त है उसके होने पर ही ये लागू होंगे वो कर्म, जब तक उपनयन नहीं होगा तब तक लागू नहीं होंगे। विद्यालय में आजकल पढ़ने भेजते हैं 4 वर्ष का भी है तो 5 का भी है तो 6 का भी है, पहले लगभग 6 का भेजते थे, आजकल 4 और 5 का भी भेजते हैं। तो जब से प्रथम कक्षा का कह रहा हूं, उससे नीचे की कक्षाओं में तो और छोटे को भी भेज देते हैं, लेकिन प्रथम कक्षा में भी बैठा देते हैं 4-5 साल के बच्चे को, तो अगर वो गया है वहां पर प्रवेश दिया है तो उस पर भी वैसी चीजें लागू हो जाएंगी, अब उसमें न्यूनाधिकता हो सकती है। और कोई 8-9-10 साल का भी प्रथम कक्षा में जाता है, गांव में ऐसा होता है, हो ही जाता था पहले, आज भी हो जाता होगा, ये तो एक अलग बात हो गई। अब जो पाप पुण्य का है वो तो मैंने प्रसंग वशात उससे जोड़ा था कि देखो तो उससे भी कुछ इसकी साम्यता लगती है कि ये जो शास्त्र के नियम है ये तो कर्मकांड की बात है, इसके अतिरिक्त हम जो दूसरी चीजें ले रहे हैं, यम नियम का पालन ले लिया ठीक है, या तो पाप पुण्य जो भी चोरी आदि ये जो चीजें ले ली, तो वो हमें कब से लगानी चाहिए उस पर, जब से उपनयन हो। अब उपनयन का मतलब ये कि वो पढ़ने के लायक हो रहा है ये मान करके, ये नहीं कि जिसका उपनयन जब हो, अगर पढ़ने लायक होने पर भी उसका कुछ साल तक उपनयन नहीं हुआ और बाद में उपनयन कराया तो ये बात नहीं घटेगी, ये अनवर्थता है उसके साथ साथ। कैसे जोड़ा जाता है कि उपनयन कब किया जाता है, क्यों ब्राह्मण के बच्चे का जल्दी है, क्यों वैश्य का, क्षत्रिय का उसके बाद और वैश्य का उसके भी बाद, क्यों, क्योंकि शिक्षा का भेद रहता है, परिवार का भेद रहता है, इसलिए। तो कुल बात वहां पर है कि जब वो पढ़ने के योग्य हो जाता है तब उपनयन किया जाता है। अगर इस लक्षण को आप मान करके चलेंगे तो आप पाप पुण्य वाले में भी लगा सकते हैं कि किसी की बुद्धि विकसित नहीं हुई, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, बच्चे जो अविकसित होते हैं, धीरे धीरे विकसित होते हैं, वो 10 साल का भी हो गया तो भी ऐसा है जैसे कि 3 साल का है, वो बौद्धिक उसकी नहीं होती। तब ये थोड़ा ना कहेंगे कि महर्षि ने लिख दिया कि भाई 5-6 साल का है उसके बाद से पाप पुण्य फल लगेंगे, उससे पहले नहीं लगेंगे। तो ये तो 10 साल का हो गया, 10 साल का हो गया तो 10 साल का हो गया तो इसके तो पाप पुण्य लगने चाहिए, और ये तो 20 साल का 25 साल का हो गया इसके तो पाप पुण्य लगने चाहिए। उसकी बौद्धिक क्षमता, पाप पुण्य का मतलब वो विवेचना कर सकता है उचित अनुचित का, तो वो नहीं घटता है। जिसके लिए एक उदाहरण जैसे आयुर्वेद में भी होता है, ऋतुचर्या का वर्णन कर दिया, इसमें इस ऋतु में ये खाना पीना चाहिए, ये आर विहार होगा, ऋतुओं का काल भी दे दिया। तो जैसे ही अब वो व्यक्ति काल को देख रहा है, काल का मतलब है इस महीने के यहां से लेके यहां तक, अब वो वैसा करने लग रहा है तो ऐसे में तो गलत हो जाएगा। इसलिए वहां पर फिर बात चलाई कि यदि वो ऋतु के लक्षण ना आए तो क्या करें। महीने की दृष्टि से तो वो ऋतु आ गई है, लेकिन लक्षण जो होते हैं कि शीतता, उष्णता, वृष्टि, नमी, सूखापन, ये जो जिनके कारण से आहार विहार में परिवर्तन करने को उन्होंने निर्देश किया है, वो लक्षण आए नहीं है, और मान लो गर्मी के दिन चल रहे हैं और उस समय बर्फ पड़ गई और इतनी ठंड हो गई जैसे कि सर्दियों में होती है, तो क्या करेंगे। नहीं जी, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, आहार विहार ग्रीष्म ऋतु के अनुसार करेंगे। और कई बार लक्षण 15 दिन आगे पीछे भी तो होते हैं, महीना तो शुरू हो गया लेकिन लक्षण नहीं आए तो क्या करेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उस ऋतु के जो लक्षण बता रहे, सबके लक्षण बता रखे हैं उन्होंने, वो लक्षण जब से होते हैं तब ये आहार विहार करना होता है, उसका इससे संबंध नहीं है। ठीक है, वो दोनों भी जुड़े हुए रहते हैं लगभग, लेकिन फिर भी मुख्यता उसकी रहती है। ऐसे ही उपनयन में भी जो उसका पढ़ने की योग्यता है वो मुख्य है, उसके आधार पर आप आगे पीछे कर सकते हो। संस्कार किस समय हुआ वो मुख्य बात नहीं है यहाँ पर। और द्वितीय प्रश्न, इकोनॉमी पृष्ठ संख्या 1719। त्रयोविंशति सूत्रे लिखितम अस्ति अकर्म शेषत्वात्। पूर्व पक्षिणा सूत्र अस्ति, सूत्रम अस्ति, तो अकर्म शेषत्वात् अनेन सातत्यम कथम सिद्ध्यति न जायते। कर्म का अंग न होने से ये जो अभ्यास है ये कर्म का अंग नहीं है। ठीक है, और ये पुरुष के लिए कहा गया है, पुरुषम प्रति उपदिष्टत्वात् सातत्येन, पुरुष के लिए कहा गया है। अगर ये कर्म का अंग होता, कर्म का अंग होता, ये पुरुष के लिए कह रहे हैं कि पुरुष को ये कर्म सतत करते रहना चाहिए। अब भले ही वो कर्म पूरा हो गया है इस दृष्टि से, अयम पुरुषः पुरुषः इति सातत्येन अनुष्ठातव्यम् ननु नैष सर्वांगोपसंहारेण प्रयोगः अतः कालमात्रेण हीने न दोषः। अगर इसको, हाँ बोलो आचार्य जी, ये जो यावत जीव अग्निहोत्र अधिकरण आया था तो उसमें इसको कर्म का शेष नहीं है ऐसा कहा था वहां पर, तो वहां पर ये था अगर उसको कर्म का शेष मानते हैं तो पूरे जीवन काल में ही अग्निहोत्र की परिसमाप्ति होती, मतलब पूरा जीवन, क्योंकि कर्म का अंग हो गया काल, तो जब पूरे जीवन भर करेंगे तो एक अग्निहोत्र होगा जी, तो वहां पर सतत घट नहीं सकता क्योंकि वो तो एक ही है। लेकिन यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती, तो ये यावत जीवन जो धर्म है, ठीक आगे बात स्पष्ट हो गई होगी, यावत जीवन धर्म ये अग्निहोत्र का हो गया, तो अग्निहोत्रम तो एक वचन में कहा गया है और वो यावत जीवन कहा गया है, तो अब उसको हमें पूरे जीवन में फैलाना है तो कैसे करेंगे उस अग्निहोत्र को, या तो धीरे धीरे करेंगे उसको, ऐसे फैला देंगे उसको एक ही को। एक तो है कि एक ही अग्निहोत्र को पूरे जीवन तक फैलाया। यदि यावत जीवन अग्निहोत्र का विशेषण बने तो अब बार बार अग्निहोत्र नहीं होगा, होगा तो एक ही, लेकिन वो पूरे जीवन में, जीवन के एक कहीं से प्रारंभ होगा और समाप्ति तक चलेगा ऐसा। और यदि यावत जीवन पुरुष का विशेषण बन रहा है तो अग्निहोत्र करना है तो अग्निहोत्र इतने से समय में हो गया। अब पुरुष के जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है तो जब तक जीवन है तब तक वो करता है, करते रहना है उसको, अभी भी जीवन है। और ये समाप्त हो गया है पूरा होके थोड़े से काल में, तो फिर दोबारा करेगा, फिर तिबारे करेगा। तो ये अभ्यास तब संगत होगा जब इसको पुरुष का धर्म माना जाएगा। पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है। अत्र अधिकरण विषय अधिकरणे प्रश्न अस्ति, तो गुरुर अनुगमन आदिनाम निमित्त आवृत्तो आवृत्तो अधिकरणम्। तो अत्र यावत् जीवम् अपि अत्र संगतिर्भवति वा किम् न जाने। जब तक गुरु है तब तक तो लगा ही लेनी चाहिए। जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक तो लगना ही चाहिए, उसमें तो कोई बात नहीं है। और ठीक है, मन में गुरुत्व का भाव है तो वो यावत जीवन भी चलता है, इसमें कुछ उल्लेख नहीं किया है उन्होंने। जब जब आए तब तब, अगर उसको गुरु मानते हैं तो ठीक है, और नहीं मानते तो नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्तियों की एक विशेषता और है, उनका गुरु केवल वही होता है जो उनको अध्यात्म को सिखाता है, बाकी गुरु गुरु नहीं होते हैं उनके। ठीक है, उनको बड़ा गुरु मिल गया है अध्यात्म को बताने वाला, और जो अध्यात्म की शिक्षा देता है वही तो गुरु होता है, वही तो असली गुरु है, बाकी तो कोई गुरु ही नहीं है। तो आध्यात्मिक लोगों में ये एक विशेषता देखी जाती है, सब में नहीं। तो जिनसे वो दूसरी चीजें सीखते हैं, विद्याएं सीखते हैं, लौकिक हो चाहे शास्त्रीय अध्ययन हो, वो उसको गुरु नहीं मानते, क्योंकि गुरु तो बस आध्यात्मिक ही है, और ना उस तरह से व्यवहार करते हैं वो बहुत से लोग। तो ठीक है, जिनमें गुरु भाव नहीं है वो तो अलग हो गई बात, लेकिन अगर हमने गुरु भाव है और यदि हम अभी आध्यात्मिक नहीं बने हैं तो जब तक गुरु से पढ़ रहे हैं तब तक तो है ही, और पढ़ने के बाद भी रहता है, क्योंकि विद्या ही तो ऐसी चीज है जिसका कि प्रभाव हमारे जीवन भर रहता है, शिक्षा का, विद्या का। तो वो चूंकि लाभ उठा रहा है अभी भी गुरु की दी हुई बातों का अपने जीवन में, दूसरों को भी दे रहा है, तो उसके मन में भाव तो बना रहता है कि ये चीज मैंने वहां से सीखी है, इस व्यक्ति से सीखी है, तो गुरु भाव तो बना ही रहता है। तो ऐसे में वो कर सकता है और करना चाहिए, अपने यहां तो यही परंपरा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं लगता हो तो ठीक है, कर सकते हैं। जिस भाई जिस समय हम पढ़ रहे थे तब हमने पूरा आदर सत्कार कर दिया, प्रणाम कर दिया, अब ये भी तो नहीं पढ़ा रहे हैं हमारे को, तब प्रणाम करने के, पढ़ाते थे तो करते थे, अब नहीं पढ़ाते हैं तो बस हो गई बात, कोई ये कौन सी इनकी बात हुई कि एक पढ़ा दिया और अब हमसे तो जिंदगी भर करवा रहे हैं, खुद ने इतना पढ़ा करके छोड़ दिया बस। प्रणाम विषय तो भिन्न वार्ता, परंतु अनुगमन आदि अस्ति ना, अत्र अनुगमन। अच्छा, तो तस्मिन विषय प्रश्न, दोनों ही बातें हैं इसमें, अनुगमन के लिए गुरु अनुगंतव्य अभिवादतव्य। अनुगमन का मतलब एक तो भौतिक रूप से अनुगमन है कि दांडी मार्च चल रहा है और महात्मा गांधी जी आगे है और बाकी सब पीछे है, ठीक है, अब आगे जाना ही नहीं है हमारे को, भले ही गुरु कहे कि भाई थोड़ा सा आप आगे आगे चलो, रास्ता देखो, बोले नहीं, शास्त्र में लिखा है कि गुरु के पीछे पीछे, अब आगे तो आपको ही चलना है, जो कांटे आए गड्ढा आए वो सब आप ही देखो, क्योंकि गुरु के द्वारा जो प्रशस्त मार्ग है उसी पे ही तो हमें चलना है, हम आपके गुरु नहीं बन सकते, ये हमारे शिष्टाचार से बाहर की बात है, हम आपको रास्ता नहीं दिखा सकते, आपको ही हमें रास्ता दिखाना है, तो इसलिए आप ही चलिए आगे। इस विषय में इसकी मीमांसा थोड़ी सी इस प्रकार कर सकते हैं क्या आचार्य जी, कि अनुगंतव्य मतलब भाई जब जाने की स्थिति आती है भौतिक रूप से, तो मतलब साथ साथ ना रहे, थोड़ा सा पीछे रहिए मनुस्मृति के आधार पर। वही बात है, पीछे चलना चाहिए। तो ये कह रही, यही कह रहे हैं कि जब तक पढ़ते हैं तभी तक ये जीवन भर चलना चाहिए ऐसे ही। जी नहीं, जब चल रहे होते हैं साथ में बहुत, तभी तो जिस समय पढ़ रहे होते हैं तब कभी साथ साथ चलने का अवसर मिलता है तो पीछे चल रहे हैं। अरे के जब पढ़ चुके, अब वो भी अध्यापक बन गया है या गृहस्थी बन गया है, अब उसको पीछे चलना चाहिए या बराबर, अब ये नियम नहीं रहा। अब वो पीछे पीछे ऐसे चलते हैं कि पिछली चप्पल को भी दबाते रहते हैं। अध्यापक की पिछली चप्पल पे करते हैं और वो अध्यापक गिरेगा और उसकी चप्पल टूटेगी। बिल्कुल पीछे पीछे चलते हैं। वैसे शक्तिनंदन जी ने कहा कि थोड़ा दूर, और यूं मनुस्मृति के आधार पर तो ये है कि भाई उसको अध्यापक को या बड़े को, तो गुरु भी बड़े, वो बड़े को है, उसको हमारे दाहिने पक्ष में रखना चाहिए, हमें उनके बाएं पक्ष में चलना चाहिए। तो बड़े के लिए कहा तो बड़े में गुरु भी आ गया, तो वो ऐसा करेंगे तब तो साथ साथ चलना सिद्ध हो रहा है, वहां पर साथ साथ चलना हो रहा है, वो पीछे वाली बात एक अलग हो गई। और कोई सीधे सीधे इससे संबंधित पूछो, कोई इधर उधर नहीं बोलो। आचार्य जी इसमें मीमांसा में पहले अध्याय में एक बात कही गई है, गुरु के अनुगमन से, गुरु हो अनुगमत परितुष्टो गुरु हो ग्रंथ ग्रंथ वेदिनश्च न्यायन वक्षति, ये फायदा बताया गया। वो एक अलग बात है, प्रीतो गुरु का है। अनुगमन से प्रीत हुआ, तो वो अनुगमन का मतलब वो सीधा पीछे पीछे चलना नहीं, उसकी आज्ञा के अनुरूप चलना, वो तात्पर्य वहां पर कि एक अगर गुरु प्रसन्न है शिष्य से तो वो उनकी गहरी बातों को भी बताता है। वहां ये भी तो कहा ना, वाद विवाद भी जब चल रहा हो ना, उस समय भी गुरु वो बातें बोल देता है जो पढ़ाते समय नहीं बोलता है, वहां उसको बोलनी पड़ती है। क्योंकि उसका पराजय हो रहा होता है, वहां पर शास्त्रार्थ चल रहा होता है, तो इसलिए गुरु का जो कहीं शास्त्रार्थ चल रहा हो ना तो उसको सुनना चाहिए। बची कुछ ही बातें जो जो बिल्ली मौसी ने पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया ना भांजे को, नहीं भतीजे को, शेर को पेड़ पे चलना नहीं सिखाया ना, बिल्ली मौसी यही तो होती है, एक हथियार अपने लिए रखती है, नहीं तो वो अपने मेरे को ही मार देगी, मार देगा ये। इसलिए सिखाते समय एक अपनी रक्षा का उपाय रखा जाता है, सारी चीजें नहीं बताई जाती, एक नीति वो कहती है। तो ऐसे जो गुरु ने जो बातें छुपा रखी है कि कहीं शिष्य से पराजय ना हो जाए मेरा, उस समय के लिए कुछ हथियार बचा करके रखे हुए होते हैं ना, ये क्या पता ये सीखने के बाद में कि मेरे ही सिर पे चढ़ बैठे हैं, तो कुछ ऐसा रहना चाहिए ना उसके लिए। तो वो चीजें कब निकलती है, जब वो शास्त्रार्थ या वाद विवाद में होता है ना, तो उसको वहां तो बोलनी पड़ती है अपने लिए, और शिष्य पकड़ लेता है ये चीज छुपाई थी, ये आज पता लग गई है मेरे को। हाँ पूछिए। पंचविंशति पृष्ठे, तो ज्योतिष आदि नाम त्रैवर्णिक नित्यता अधिकरण अत्र नीचे तृतीय पंक्ति अस्ति यज्ञेन देवेभ्यो देवेभ्यो। तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, दूसरा दूसरा माइक लीजिए। पंचविंशति पृष्ठ संख्या हाँ। अधस्ता तृतीय पंक्ति यज्ञेन हाँ। देवेभ्य अत्र मम प्रश्न यज्ञेन देवेभ्य ऋण उन्ऋण भवति तत्र अग्निहोत्रेण भवति वा सर्वेशाम यागा नाम ग्रहण, दोनों तरह से ले सकते हैं। देवता भी सब तरह के हैं ना, उस तरह से अगर हम पृथ्वी जल वायु आदि देवता लेते हैं, उनका हम उपयोग करते हैं तो यज्ञ आदि करके उनको हम पवित्र करते हैं, साफ करते हैं, तो उस कर्तव्य से हम मुक्त होते हैं। ऋण नित्य अग्निहोत्रण है, उसमें भी सभी में ले लीजिए ना, कोई आपत्ति तो है नहीं इसमें। पृष्ठ संख्या 1730 भाष्य अधस्तात तृतीय पंक्ति तस्मात प्रधान मात्रस्य प्रयोगम आह न अंगानाम। हाँ ये तो निष्कर्ष दे रहे हैं, ठीक है, प्रधान मात्र से के प्रयोग से फल होता है, नहीं तो प्रधान मात्र से प्रयोग, प्रधान मात्र के प्रयोग को कथन यानी क्रिया को कहा जा रहा है, न कि अंगों के सहित, अंगों का नहीं कहा जा रहा है, दोनों अलग अलग है। उपरिष्टात तृतीय पंक्ति सांगात स्वर्ग अभिनिवृत्ति प्रधान मात्रात इदम अन्यत फलम। ये तो सांगात स्वर्ग अभिनिवृत्ति, ये सकाम अग्निहोत्र और दशपूर्ण मास के संदर्भ में कहा जा रहा है सकाम के लिए। तो जब सकाम होगा यानी स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो वहां तो सांग ही करना होगा। और प्रधान मात्रम इदम अन्यत फलम, अन्यत फलम का मतलब है प्रत्यवाय का न होना, स्वर्ग फल नहीं होगा इससे, लेकिन जो न करने से हानि होती है उससे हम बच सकेंगे। नीचे युधिष्ठिर जी ने किया भी है इसको, क्योंकि नहीं तो आएगा कि जब ये इसको निष्काम कह रहे हैं तो प्रधान मात्रा दिनम अन्यत फलम, फल कह दिया इसका मतलब फिर ये सकाम हो गया। चर्चा तो इन्होंने निष्काम की चला रखी थी, तो उसका उत्तर यही है कि फल का मतलब ये सकाम में तो विशेष कामना की पूर्ति स्वर्ग आदि की, यहां पर फल की मतलब, फल का मतलब है जो न करने से हानि यानी प्रत्यवाय हो रहा था उसकी निवृत्ति हो रही है बस। ये सकारात्मक फल नहीं है, जो नकारात्मक था उसका न होना है, हानि से बचना है, बस ये इसका प्रयोजन है। नहीं तो निष्प्रयोजन कर्म होगा, अगर हम इसको प्रत्यवाय से भी ना करें फिर तो निष्फल हो जाएगा। नित्य कर्म भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बिना उसके तो लाभ के तो कुछ कर्म होता ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर निष्कामता का अकामता का इतना ही मतलब है। हाँ ओम आचार्य जी, 1726 पृष्ठ में ये द्वितीय पाद का जो अंतिम सूत्र है 31वां सूत्र, इसकी 1726 में जी फिर से बोलो 1726 पृष्ठ में हाँ, जो द्वितीय पाद का अंतिम सूत्र है हाँ, 31वां सूत्र, तो उस सूत्र की जो द्वितीय व्याख्या कर रखी है इसमें हाँ, अथवा करके हाँ, तो इस द्वितीय व्याख्या में ऐसे लग रहा है कि इन्होंने सूत्र को पूर्व पक्षी के रूप में ले रखा है इसमें, इस सूत्र को। हाँ जी, नहीं पूर्व पक्षी क्यों, तो सिद्धांति में ही आएगा ना जी। यहाँ अथवा से आगे जो कह रहे हैं अथवा तो अयम अन्यो अर्थ है, ब्राह्मण से तु सोम विद्या प्रजम ऋण वाक्य न संयोगात, साक्षात कथन है इसलिए हो गया सोम। नहीं ये तो भूमिका बनाई है ना, नहीं नहीं एक मिनट रुको, जैसे वहां पर इदम श्रूयते और फिर तत्र संदेह, ऐसे यहां पर भी आया किम प्राप्तम, तो ये तत्र ये कि सोमादयो नियता किम ब्राह्मण से राजन्य वैश्योर नियता अनियता उत सर्वेशम नियता इति किम प्राप्तम। हाँ अब जो पूर्व ये पूर्व पक्षी कह रहा है ब्राह्मण से नियता नेतरयो इति कुतः एवं श्रूयते जायमानो हवई ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण से नियमो दृश्यते नेतरयो ब्राह्मण संकीर्तन एवं प्राप्ते ब्रूम। अब सिद्धांती बोल रहा है तो इसमें क्या है, सूत्र को तो इन्होंने पूर्व पक्षी के लिए ऊपर ही भूमिका नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं अब सूत्र सिद्धांती अब बोलेगा ना उत्तर सर्वेशम नियम है ब्राह्मण से तो सोम विद्या प्रजम ऋण वाक्य न संयोगात, ऐसा नहीं सूत्र तो सिद्धांति का ही होगा, ये तो अकेला सूत्र है ये तो, नहीं तो फिर सिद्धांति क्या कहेगा यहां पर, मतलब सूत्रकार को भी तो उसका उत्तर दिया देना चाहिए, इसलिए सूत्र तो सिद्धांति का ही माना जाएगा, भूमिका में पूर्व पक्षी को भी लिखा है। ठीक है अब आगे पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 1740 मीमांसा दर्शन छठे अध्याय का तृतीय पाद और उसका चतुर्थ अधिकरण, शीर्षक है श्रुत द्रव्य अपचारे नित्य कर्मण प्रारब्ध काम्य कर्मणश्च प्रतिनिधिना समापनाधिकरणम। जो द्रव्य श्रुत है शास्त्र में जिस द्रव्य को कहा गया है आहुति के लिए, उसके नष्ट हो जाने पर नित्य कर्मों में सभी नित्य कर्मों में और प्रारब्ध काम्य कर्मणश्च और काम्य कर्म यदि प्रारंभ कर दिए गए हैं तो, नित्य कर्म प्रारंभ किए गए हो नहीं किए गए उससे कोई अंतर नहीं आता क्योंकि वो नित्य हैं, और काम्य कर्म है अगर उनको प्रारंभ नहीं किया गया है तो यहां ये प्रसंग ही नहीं उठेगा, लेकिन काम्य कर्मों को प्रारंभ कर दिया है तो उसे समाप्त भी करना चाहिए ये पहले बता चुके हैं, इसलिए प्रारब्ध काम्य कर्म लिखा है, इनमें प्रतिनिधि के द्वारा उसको समापन करना चाहिए, उसका प्रतिनिधि द्रव्य काम में ले लेना चाहिए, ये सिद्धांत है। तो अग्निहोत्रादिनी नित्यानि कर्माणि उदाहरणम, ये नित्य कर्म उदाहरण है काम्य कर्म भी, तेषु श्रुत द्रव्यापचारे भवति संदेह, श्रुत द्रव्य के नष्ट हो जाने पर यह संदेह होता है कि प्रतिनिधिम उपादाय प्रयोग कर्तव्य, प्रतिनिधि को लेके इस कर्म को पूरा करना चाहिए, उत तदंतम कर्म उत्सष्टव्यम, अथवा वहीं पर ही कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। जैसे ही वो द्रव्य नष्ट हुआ बस ये कर्म भी हमारा समाप्त हो गया। समाप्त हो गया मतलब अधूरा छूट गया, ऐसा करना चाहिए। किम प्राप्तम, तो इस पे पूर्व पक्षी कहता है श्रुति प्रमाणत्वात् शिष्टाभावे न आगमो अन्यस्य अविशिष्टत्वात्। तो बोले श्रुति का प्रमाण होने से, श्रुति से चूंकि उसका विधान किया गया है तो उसे में शिष्टाभावे, शिष्ट का जो शास्त्र में कहा गया है उसका अभाव होने पर, यानी वो द्रव्य नष्ट हो गया है तब, न आगमो अन्यस्य, अन्य का आगम यानी अन्य द्रव्य, प्रतिनिधि द्रव्य का आगम यानी लेकर के आना वो नहीं होना चाहिए। आगम वो जो जैसे व्याकरण में आगम करते हैं ना, बीच में ले आते हैं, ऐसे लेकर के आना वो नहीं करना चाहिए। हेतु है अशिष्टत्वात्, क्योंकि उसका कथन उपदेश नहीं दिया गया है। शिष्टस्य अभावे न आगमो अन्यस्य तदंतम एव उत्सृष्टव्यम, वहीं समाप्त कर देना चाहिए। कुतः अविशिष्टत्वात्, खोल रहे हैं, यद व्रीही यव गुणकम श्रुतम फलवत्, जो व्रीही और यव के गुण वाला श्रुत जो कर्म है वो फल वाला कहा गया है। श्रुत मतलब कर्म, जो फल वाला है, ये कर्म के विशेषण है सारे। व्रीही यव गुणकम श्रुतम फलवत् कर्म, तन निवार गुणकम क्रियमाणम अफलकम भवति। यदि उसको निवार गुण वाला कर दें यानी उसकी जगह निवार द्रव्य ले आए तो वो किया जाता हुआ बिना फल का होता है। तस्मात तदंतम एव उत्सृष्टव्यम, इसलिए तभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फायदा तो है नहीं, कुछ फायदा तो है नहीं, अब छोड़ो उसको। 14वां सूत्र, पूर्व पक्षी कह रहा है क्वचित विधानाच, लेकिन बोले कहीं कहीं इसका विधान भी किया गया है। क्वचित विधीयते, कैसे, यथा यदि सोमम न विंदेत पूतिकान अभिशुणुयात, यदि सोम को नहीं प्राप्त करे तो पूतिका नाम की औषधि को से समन करे, उसका रस निकाल के आहुति दे। यदि जब प्रतिनिधिम उपादाय प्रयोग कर्तव्य स्यात् न विधीयेत, यदि प्रतिनिधि को लेकर के प्रयोग करना होता ही तो फिर यहां विधान नहीं किया जाता। विधीयते तो, लेकिन विधान किया जा रहा है, इससे क्या पता लगा। तस्मात यच्च न विधीयते न तत्र प्रतिनिधि रीति, जहां पर विधान नहीं किया गया है वहां पर प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके दोनों तरह से हो सकते हैं अर्थ। ये जो प्रतिनिधि की बात कही कि यदि सोम नहीं मिले तो पूतिका से लेना चाहिए, अब इससे एक तो ये कर सकते हैं कि देखो यहां पर प्रतिनिधि की बात कही गई है इसलिए प्रतिनिधि लिया जाना चाहिए, इसी पंक्ति से कोई ये अर्थ लेगा यानी सिद्धांति अगर ले रहा है तो। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, नहीं इससे प्रतिनिधि द्रव्य सिद्ध नहीं होता है, यदि प्रतिनिधि द्रव्य प्राप्त होता तो फिर इसको इस वचन को कहने की जरूरत ही नहीं थी। इस वचन को कहने से पता लग रहा है कि प्रतिनिधि प्राप्त नहीं था, तभी तो यह विशेष कथन किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिनिधि नहीं होगा, नष्ट हो गया तो हाँ जहां लिखा है वहां हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन बाकी जगह प्रतिनिधि नहीं होगा, यहां तो वचन सामर्थ्य से हो जाएगा, इससे सिद्ध होता है कि प्रतिनिधि नहीं होगा, ऐसा पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहे हैं। सिद्धांति कहता है आगमो वा चोदनार्था विशेषात, बोले नहीं इसमें आगम करना चाहिए, प्रतिनिधि द्रव्य लेना चाहिए, क्योंकि ये जो यहां पर विधि की गई है उसके अर्थ के अविशेष होने से, इसमें कोई विशेषता तो अलग से है नहीं, सामान्य रूप से कथन है। आगमो वा प्रतिनिधे यस्य द्रव्यस्य, प्रतिनिधि द्रव्य का आगम होना चाहिए। कुतः चोदनार्थ अविशेषात, खोल रहे हैं, यजति चोदना अचोदितो ही अर्थो न विशिष्यते व्रीहिभिर् निवारैर्वा क्रियमाणः। यजति चोदना चोदितो, यजति इस शब्द से विधि किया गया जो अर्थ है उसमें कोई विशेष तो कहा नहीं गया है कि व्रीहि से हो और यवों से हो, ऐसा तो कुछ अलग से कहा नहीं गया, किसी भी तरह से हो सकता है। यागश्च अवश्य कर्तव्यो नित्येषु अनित्येषु च प्रारब्धेषु, इसलिए याग तो अवश्य कहना करना चाहिए नित्यों में और अनित्यों में, उसके प्रारंभ कर लेने पर याग को तो परिपूर्ण करना चाहिए। 16वां सूत्र, सिद्धांती कहता है नियमार्थक क्वचित विधि ही, बोले जो आपने कहा था वो कि कहीं कहीं जो विधि मिलती है और इससे पता लगता है कि प्रतिनिधि नहीं होते, बोले नहीं प्रतिनिधि तो था, वो प्रतिनिधि कौन सा हो उसके नियमन के लिए ये वचन कहे गए, नियम के लिए वचन मिल रहा है कि यही हो दूसरे नहीं हो, ये हटाया जा रहा है। अतः यदुक्तम क्वचित विधानादिति उच्यते नियमार्थम नियमार्थक क्वचित विधि ही, सोमा भावे बहुषु सदृशेषु प्राप्तेषु नियमः क्रियते। जब सोम का अभाव होगा तो बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं, और चीजें कौन सी प्राप्त होती हैं, जो सदृश होती हैं, समान गुण कर्म होती हैं, आगे एक अधिकरण में बताएंगे भी प्रतिनिधि द्रव्य कैसा होना चाहिए, तो वो सदृश होना चाहिए, सिद्धांत है। तो जब सदृश ले रहे हैं तो सदृश तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उनमें से किसको लेना है, तो पूतिका एवं अभिशोतव्य, उनमें से पूतिका को ही लेना चाहिए। तस्मात प्रतिविधान प्रतिविधिम उपादाय प्रयोगा कर्तव्य थी, इसलिए जहां पर प्रतिनिधि द्रव्य नहीं भी कहा गया है वहां उस वस्तु के न होने पर उसका प्रतिनिधि द्रव्य लेकर के प्रयोग करना चाहिए। अब आजकल च्यवनप्राश बनता है, अगर प्रतिनिधि द्रव्य नहीं ले तो वो च्यवनप्राश बनेगा ही नहीं, फिर कुछ औषधियां उस नाम से मिलती नहीं, भले ही कहते हो कि भाई ये है लेकिन वो उपलब्ध नहीं है, मिलती ही नहीं, पहचान ही नहीं है कि ये कौन सी है, बड़ी जटिल है, लेकिन फिर भी अष्टवर्ग युक्त लिखा हुआ था, तो अष्टवर्ग के द्रव्य ही उपलब्ध नहीं है, बस सब जगह लिखता है च्यवनप्राश अष्टवर्ग युक्त च्यवनप्राश। अब वो जो प्रतिनिधि लेकर के आते हैं ना, दुकान वाले को कहते हैं जी अष्टवर्ग देना, पुस्तक से पढ़ के जाते हैं जी अष्टवर्ग भी चाहिए, दुकान वाला भी अष्टवर्ग उठा करके दे देता है, वो दे तो प्रतिनिधि रहा है पर लेने वाला सोच रहा है कि अष्टवर्ग युक्त है, और इसलिए वो लिख देता है कि अष्टवर्ग युक्त च्यवनप्राश। आगे तन्नित्यम तत्चिकीर्षाही, ये सिद्धांति का ही है कि ये जो है ये जो वचन है वो नित्य है, ऐसा तत्चिकीर्षाही, क्योंकि करने वाला किसी कामना से उस कर्म को कर रहा है इसलिए उसको पूरा करना चाहिए। कदम पुनर इदम अवगम्यते नियमार्थम एव तद्वचनम इति, ये जो था ना कि पुतिका को ले, सिद्धांति ने कहा कि ये नियम के लिए है, तो बोले ये कैसे निश्चय हो रहा है कि ये नियम के लिए है, नियमार्थम एव तद्वचनम इति, तो उच्यते यतः प्राप्तः पुतिका, बोले चूंकि पुतिका प्राप्त है, बोले कैसे प्राप्त थी, कथम ते प्राप्त, तो बोले तत्चिकीर्षाही, उसकी चिकीर्षा है, चिकीर्षा क्या है, तत्र सादृश्यम चिकीर्षा इत्येतत् वक्षामः, कि चिकीर्षा किसकी होती है, सदृश की होती है, ये हम आगे कहेंगे, आगे कहेंगे मतलब ये नीचे इन्होंने लिखा है, आगे 27वां सूत्र आएगा इसी पाद के अंदर। तत्चिकीर्षया च प्राप्ता पूतिका, तो सामान्य समानता के कारण से पूतिका प्राप्त थी, तस्मात् तन्नित्यम, इसलिए वो वैसे ही प्राप्त थी, वचनम एतद् नियमाय नित्यम इति गम्यते, ये वचन नियम के लिए है इसलिए नित्य ही माना जाएगा। नित्य का मतलब क्या है, जो नियम से होगा, नियम से जो होगा वो नित्य होगा, ये ही लेना है और कुछ नहीं ले सकते आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्राप्त थी और उसमें जब हम नियम करते हैं तो जो चीज नियम करते हैं वो नित्य होती है, ये करना यही करना है आपको, दूसरी चीज नहीं कर सकते। नियम नहीं होता तो विकल्प से प्राप्त हो सकती थी, वो नियम के बाद तो वो नित्य हो जाती है। आगे पांचवा अधिकरण, देवताग्नि शब्द क्रियाणाम अपचारे प्रतिनिध्य भावाधिकरणम, बोले देवता अग्नि शब्द और क्रिया इनका यदि अपचार हो, चार चीजें ले रहे हैं, पहले द्रव्य का अपचार था ना, अब उसकी जगह यहां क्या किया, देवता अग्नि शब्द और क्रिया का यदि अपचार हो तो प्रतिनिधि के अभाव का अधिकरण है, इनका प्रतिनिधि नहीं होता है, इनका प्रतिनिधि नहीं होगा। भाष्य देखिए, देवता का ले रहे हैं, आग्नेय अष्टाकपाल इत्येवम आद्याः, आग्नेय अष्टाकपाल है, कहीं एकादश कपाल है, द्वादश कपाल है इत्यादि, वहां देवता का कथन है। अग्नि है यथा आवनीय जुवती, आवनीय एक अग्नि का नाम है, उसमें होम करता है, तेनसो अस्य अभीष्ट प्रीतो भवति, उसमें करता है तभी जो अभीष्ट है वो उसको प्रिय हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है। शब्द शब्द क्या है, तो मंत्र को शब्द कहते हैं, बर्हिर्देव सदनम धामी इत्येवमादि, ये जो वचन है शास्त्र के वो है। क्रिया क्या है, समिधो यजति तनुनुपातम यजति इत्येवमाद्या, ये जो क्रियाएं हैं ये भी है, तो इन विषय में तत्र संदेह, देवता अग्नि शब्द क्रियाणाम अपचारे प्रतिनिधि रूपादेय उतना इति, इनका व्यवधान हो अपचार हो तो प्रतिनिधि लेना चाहिए या नहीं, किम प्राप्तम पूर्वाधिकरण न्याय ने प्रतिनिधाय अन्यत प्रयोग कर्तव्य इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा, अन्यत के बाद में जो अल्प विराम है इसको काट दीजिए, इसको ऐसे कर सकते हैं अगर लगाना ही है तो, पूर्वाधिकरण न्याय ने प्रतिनिधाय अन्यत प्रयोग कर्तव्य, अन्य प्रयोग यहां पर करना चाहिए, या तो यूं कर सकते हैं जैसा इन्होंने अल्प विराम लगाया है, पूर्वाधिकरण न्याय से अन्यत प्रतिनिधाय, अन्य को प्रतिनिधि करके और फिर प्रयोग कर्तव्य, प्रयोग करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, इस पर सिद्धांति कहता है, न देवता अग्नि शब्द क्रियम अन्य अर्थ संयोगात, देवता अग्नि शब्द और क्रिया इनका प्रतिनिधि नहीं होता है, अन्य अर्थ संयोगात ये भिन्न प्रयोजन के लिए होती है, इनका अन्य अर्थ संयोगात ये अन्य अर्थ के साथ इनका संबंध होने से सबके साथ अलग अलग ढंग से इसमें समझाएंगे। भाष्य न देवता अग्नि शब्द क्रिया नाम अपचार्य प्रतिनिधिना भवितव्यम, इनके प्रसंग में प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। कुतः, हेतु एक ही है जो सब जगह लगेगा, अन्यार्थ संयोगात, खोल रहे हैं इसको, प्रतिनिधि मानम अन्यत एतेभ्यः, जिसके जो प्रतिनिधि के रूप में आया है वो इनसे अलग है, अन्यत चतेषाम अर्थम न शक्नुयात कर्तुम, और उनका जो अर्थ है वो भी अलग है इसलिए वो कर नहीं सकता। कश्चतेषाम अर्थ, उनका क्या अर्थ है, तो एक एक करके बता रहे हैं, उसमें सबसे पहले देवता का लिया, तो देवता क्या है, देवता तावत उद्देशेनार्थम साधयति, उद्देशेन अर्थम साधयति, उद्देश्य करके उसके अर्थ को सिद्ध करता है, उसको उद्दिष्ट करके अर्थ को सिद्ध करता है। अग्निम उद्दिश्य अष्टा कपाल पौर्णमास्याम अमावास्यायाम च तज्यते, तो अग्नि को उद्दिष्ट करके अष्टा कपाल जो पूर्णाश है वो पौर्णमासी और अमावस्या में छोड़ा जाता है। यच्च अन्येषु हविषु विहितम, और जो अन्य भी अग्नियों में विहित है, अन्य कौन, तो अन्य देवता, इसमें को द्रव्य परक अर्थ भी लेते हैं, देवता परक भी, तो यहां देवता ले जाइए। यच्च, वैसे यच्च चूंकि देवता शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए संगत नहीं लगता है, तो द्रव्य परक अर्थ यहां संगत लगता है, लेकिन आगे चल के जो व्याख्या की है और युधिष्ठिर जी ने जो व्याख्या की है उन्होंने यच्च का मतलब देवता लेकर के की है, उसको लिंग को व्यत्यय मान करके चला सकते हैं, सामान्य नपुंसकम मान के चल सकते हैं। तो यच्च अन्येषु हविषु विहितम, जो अन्य हवियों में देवता विहित है, न तो दर्श पूर्णमास उभवता, तो उसे दर्श पूर्णमास नहीं हो पाएंगे क्योंकि वही देवता चाहिए। तत्र अन्यो उद्दिश्यमाना न श्रुताया उद्देश्याया अर्थम कुर्यात, तो वहां पर इस विषय में अन्य उद्दिश्यमाना, अन्य जो है जो उद्दिश्यमान है यानी देवता, वो श्रुत देवता से श्रुत देवताया श्रुताया उद्देश्याया यानी देवताया अर्थम न कुर्यात, वो उसके अर्थ को नहीं कर सकता। ये जो दूसरा देवता है वो श्रुत देवता के अर्थ को प्रयोजन को नहीं कर सकता, उसको सिद्ध नहीं कर सकता। श्रुत देवता मतलब जो देवता था, अब हमने दूसरी हवि ली तो उसका कोई दूसरा देवता नहीं, देवता को अगर हमने बदल दिया, हवि तो वही है, देवता को हमने बदल दिया तो वो उस अर्थ को नहीं कर पाएगा। न ही अन्यस्याम उद्दिश्यमानायाम दर्शपूर्ण मास उभवता, अन्य देवता को उद्दिष्ट करने पर दर्शपूर्ण मास नहीं होंगे, तस्मात न देवता प्रतिनिधि यते, इसलिए देवता का प्रतिनिधि नहीं होता है। जिस कार्य को करना है उसके लिए कुछ विशिष्ट देवता हैं, वहीं पर ही होगा वो, उन्हीं को देने से कार्य होगा, उन्हीं से सीखने से कार्य होगा, और वो नहीं है तो चलो दूसरे को पकड़ लो। वो ऐसा ही है जैसे कि कपड़े की दुकान पे गए और वहां कपड़ा वहां नहीं मिला तो चलो मिठाई की दुकान से ले लेते हैं कपड़ा, तो ऐसे ही देवता का भी होगा। अभी किसी से पढ़ने गए, बोले ये इस विषय वाले हैं, वो नहीं हुए तो चलो इस विषय को दूसरे विषय वाले से पढ़ लेते हैं, वो तो कोई नहीं, देवता तो नहीं बदलेगा, क्योंकि देवता जो देने वाला है, पढ़ाने वाला है या कुछ भी देने वाला है, वो ही देगा, दूसरा नहीं दे सकता है, दूसरे की वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप देवता को नहीं बदल सकते। आगे तथा आवनीय जुवती इति आवनी आपचारे नान्यो अग्नि प्रतिनिधातव्यो, तो यद आवनीय जुवती, ये कहा कि आवनीय अग्नि में होम करता है, ये पक्का हो गया, तो ऐसा होने पर आवनीय का यदि अपचार हो तो अन्य अग्नि का प्रतिविधान नहीं करना चाहिए, अन्यत्वा द्रव्यमिति, अथवा द्रव्य भी दूसरा नहीं लेना चाहिए। वो जो अग्नि है, एक अग्नि की जगह दूसरी अग्नि भी नहीं लेनी चाहिए और उसकी जगह कोई दूसरा द्रव्य भी नहीं लेना चाहिए। अग्नि तो आवनीय थी, गार्हपत्य थी, दक्षिणाग्नि थी, तो अवनीय यदि नष्ट हो गई तो गार्हपत्य में या दक्षिणाग्नि में नहीं कर सकते आप हो, आपको फिर से अवनीय अग्नि लानी पड़ेगी, उत्पन्न करनी होगी, यानी दूसरी अग्नि नहीं होगी। एक अग्नि नहीं है, अवनीय नहीं है तो दूसरी अग्नि ले लें, ये भी नहीं होगा, और बोले अग्नि नहीं है तो अग्नि जगह दूसरा द्रव्य ले लो और उसमें डाल दो, वो नहीं होगा। जो उपनिषद में जैसे वो कर देते हैं कि भाई जल में दे दो आहुति, जल में जल की दे दो, मिट्टी में मिट्टी की दे दो इत्यादि, नहीं तो मन में ही मन की दे दो, बोले ये जो कर्म है इसमें तो उसी में उसी की दी जाएगी, दूसरा द्रव्य भी नहीं ले सकते। कुतः अन्यार्थ सही होगा, वही हेतु है सब जगह। तो प्रतिनिधि मानम आवनीय कार्य न वर्तते, जो प्रतिनिधि मान है वो आवनीय के कार्य में नहीं हो सकता। आवनीय अग्नि से जो फल मिलने वाला है वो उससे नहीं होगा। कथम अदृष्टम आवनीयस्य कार्यम, आवनीय अग्नि में जो किया जाए उसका जो फल है वो अदृष्ट है। अवनीयस्य उपरी त्यज्य माने यत भवति न तद अन्यस्य उपरी, अवनी अग्नि के ऊपर जो चीज छोड़ी जा रही है वो दूसरी अग्नि पे या दूसरे द्रव्य में छोड़ दी जाए वो नहीं होगा। नहीं यजति शब्द न सामर्थ्या तत् गृह्यते यस्य उपरी त्यज्यते, और यजति शब्द के सामर्थ्य से, यजति अपने आप में ये नहीं कहता कि किस पे छोड़ा जाए, तो यद आवनीय जुवती, आवनीय का शब्द का कथन किया गया है तो आवनीय ही होनी चाहिए, दूसरी से नहीं होगा। न ही उपरी त्यज्यमानस्य देशः किंचित उपकरोति इति, और जो त्यज्यमान है का जो वस्तु है उसका जो देश है वो उस त्यज्यमान का कोई उपकार नहीं करता। देश का मतलब ये हुआ कि अवनीय अग्नि है और अग्नि अब समाप्त हो गई, लेकिन अवनीय स्थान तो है, वो कुंड तो है, तो कोई कहने लगे कि इसमें मैं दूसरी अग्नि ले आऊंगा क्योंकि देश तो अवनीय का ही है, तो बोले कि वो जो स्थान है वो उपकार नहीं करेगा, अवनीय अग्नि वो वही होनी चाहिए। इसलिए त्यज्यमानस से देश है, जो छोड़ा जाता है उसका देश है न किंचित उपकरोति का करता यहां पर देश है, देश कोई उपकार नहीं करता है, कोई सोच ले कि देश वही ले लेंगे चाहे चीज ऊपर से कोई भी हो। तस्मान न अग्नि प्रतिनिधि, अग्नि का भी प्रतिनिधि नहीं होता। आगे तथा मंत्रापचारी न अन्यो मंत्र प्रतिनिधि है, और मंत्र का उपचार होने पर मंत्र का भी प्रतिनिधि नहीं होता है। कुतः, वही हेतु है अन्य अर्थ संयोगा खोल रहे हैं, मंत्र से ही एतत् प्रयोजन, मंत्र का प्रयोजन यह है कि यत स्मारयति क्रियाम साधनम वा, क्रिया या उसके साधन का स्मरण कराता है, स्मारक होते हैं। असति स्मरणे न क्रिया संवर्तेता, क्योंकि यदि स्मरण नहीं होगा तो क्रिया नहीं हो पाएगी। तद अपचरिते मंत्रे यदि तस्यार्थे अन्यम शब्दम उच्चारयति, अब ऐसे में यदि मंत्र खंडित हो गया या कुछ छूट गया तो उसकी जगह अगर कोई अन्य मंत्र का उच्चारण करता है तो ये बात सफल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? उसके लिए दो तरह से व्याख्या कर रहे हैं। पहली यहां से हो रही है, पूर्वम प्रतीते अर्थे शब्दम उच्चारयेत न शब्देन अर्थम प्रतीयात, यदि पहले से पता लग गया है हमारे को विषय का, कर्म का या द्रव्य का, और फिर उसको प्रतीयमान होने पर अब उच्चरित कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि शब्द से अर्थ को नहीं जाना है उसने, मंत्र से अर्थ को नहीं जाना है। मंत्र इसलिए था ना कि वो स्मारक है द्रव्य का क्रिया का, अब मंत्र तो चला गया और हमारे को द्रव्य क्रिया का तो स्मरण है, लेकिन चूंकि मंत्र लेना था तो दूसरा मंत्र उठा लिया, तो ये जो दूसरा मंत्र है वो मंत्र अपने प्रयोजन को तो पूरा कर नहीं रहा है, क्योंकि मंत्र तो स्मारक होता है, स्मरण तो आपको पहले से ही है, तो ये जो मंत्र है ये कर क्या रहा है, फिर निरर्थक हो जाएगा। तो उच्चारित न शब्देन अर्थम प्रतियात, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात के दूसरे ढंग से कह रहे हैं, अथ प्रतिम प्रतीपम अपि पुनः प्रतिनिधि शब्दोच्चारणेन प्रतियात, तो प्रतियात शब्दात प्रतीतिम कुर्यात। अगर आप यूं कहो कि ठीक है हमने पहले से जान भी लिया था द्रव्य क्रिया को, और जब दूसरा मंत्र लिया तो दूसरे मंत्र ने भी उसी क्रिया और द्रव्य को जना दिया, जैसे नष्ट हुआ मंत्र जना रहा था, हटा हुआ मंत्र जना रहा था, ऐसे प्रतिनिधि मंत्र भी हमारे को जना देता है, ऐसा यदि मानो तो, यानी पहले जान रखा था फिर मंत्र बोला और मंत्र भी अर्थ को बता रहा है। पिछले मैं कहा था कि जो नया मंत्र आएगा वो अर्थ को तो बताएगा नहीं, प्रयोजन नहीं है क्योंकि जान चुके हो आप। बोले अगर वो जना रहे तो भी, एवं चाहे ऐसा होने पर भी प्रतिनिधि शब्दोच्चारणानुरोधो अनर्थ का स्यात, तो जो प्रतिनिधि द्रव्य प्रतिनिधि शब्द का उच्चारण यानी मंत्र का उच्चारण है उसका फिर प्रयोजन क्या हुआ, वो आकर के अगर उसी बात को बता रहा है जिसको हम जान चुके हैं तो वो अनर्थक हो जाएगा। नहीं शब्देन प्रत्यापयितव्यम इति, एक ति को हटा लीजिए बीच वाले को, प्रत्यापयितव्यति मिति, प्रत्यातयितव्यम इति है यह किंचित प्रमाणम अस्ति। तो और ये भी नहीं है कि शब्द से जनाया जाने पर ही जाना जाता है, शब्द से जनाया जाता है इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है, यानी केवल शब्द से ही, वैसे भी जान सकते हैं। यदस्ति तद विशेषेण अनेन शब्देन बर्हिरादिना इत्येवम्, जो है वो उसके विशेषण से ही वैसे ही शब्द से हमारे को जनाया जाता है। तद अभावे शब्दांतरानुरोधो अनर्थक स्यात्, और उसका अभाव होने पर शब्दांतर का अनुरोध भी अनर्थक हो जाएगा। है इसका मतलब है कि नया मंत्र वो भी अनर्थ हो जाएगा, तस्मात् न शब्दस्य प्रतिनिधि। आगे क्रियापचारे न क्रियांतरम प्रतिनिध्यात, एक क्रिया के नष्ट होने पर दूसरी क्रिया भी प्रतिनिधि रूप में नहीं हो सकती, हेतु वही है अन्यार्थ संयोग। समिति यजी मंतव दर्शपूर्ण मासो कर्तव्य, समित और यजन इन दो वाले दर्शपूर्ण मासों को करना चाहिए, ये वचन है। तौ अन्यस्याम क्रियमाणायाम न तदवंतौ भवतः, अब आप समित और यजन न करके कुछ और करोगे तो वो दर्शपूर्ण मास तो होंगे नहीं। तस्मात क्रियायाम न प्रतिनिधि, इसलिए क्रिया का भी कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, वही करनी पड़ेगी। 19वां सूत्र अंतिम है इस अधिकरण का, सिद्धांती अपनी बात को देवता के विषय में कुछ और बता रहे हैं कि देवतायाम च तदर्थत्वात्, देवता के विषय में यह होगा कि देवता का जो है उसका प्रतिनिधि नहीं होता, क्योंकि तदर्थत्वात्, क्यों हवी उसी देवता के लिए कही जाती है। देवतायाम अपरो विशेषो ये न प्रतिनिधियते, देवता में ये एक और विशेषता है, एक अलग हेतु है। पीछे जो सारे हेतु दिए गए थे वो अन्यार्थ संयोगात थे, सब पे लग रहे थे, ये तदर्थत्वात ये हेतु देवता पे लग रहा है। तो देवता नाम, देवता किसे कहते हैं, यदर्थम किंचित चोद्यते सा, जिसके लिए कुछ विधि की जा रही है कि इसको देना है। अन्य तस्या स्थाने प्रतिनिधि माना न देवता स्यात, और जो दूसरी है उसके स्थान पर प्रतिनिधि की जाएगी तो वो उसकी देवता तो नहीं कहलाएगी। चोदिता ही देवता भवती न अचोदिता, जिसको शास्त्र कहता है वही देवता होती है, दूसरी नहीं। संबंधी शब्द चैषा, और ये जो देवता शब्द है ये संबंधी शब्द है, वैसे ही किसी का नाम नहीं रखा है। क्या, या यदर्थम चोद्यते सा तस्यैव देवता, जो जिसके लिए कही जाती है, या का मतलब है या देवता स्त्रीलिंग में, जो देवता जिसके लिए मतलब जिस द्रव्य के लिए कही जाती है, ये द्रव्य इस देवता वाला है, तो सा वह देवता तस्यैव देवता, वो उसी द्रव्य की देवता होती है, हर किसी की नहीं, नान्यस्य अन्य द्रव्य की नहीं होती। तो देवता इति संबंधी शब्दों ने जाति शब्द, या जो देवता है ये जाति शब्द नहीं है कि कोई भी देवता ले लिया, भी देवता को देना है तो कोई भी देवता ले लिया, जातिवाची शब्द नहीं है। इस विशिष्ट देवता के लिए ये द्रव्य है, ये संबंधी शब्द है, ये ही द्रव्य उसके लिए होगा, उस देवता के लिए ये द्रव्य होगा। अब ये संबंध जुड़ गया है, ये जातिवाची शब्द नहीं लिया है देवता, यद्यपि जातिवाची भी है, लेकिन यहां पर जो कथन किया जा रहा है वो संबंध के कारण से किया जा रहा है, इसलिए तू उस हबी के लिए दूसरे देवता को नहीं ले सकते आप। तस्मादपि न देवता है प्रतिनिधि रीति, इसलिए देवता का भी प्रतिनिधि नहीं होता है। तो इस प्रकार ये पांचवां अधिकरण समाप्त हुआ, आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।